الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت آدم علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان سے انہیں کی جنس سے ان کے سکون کی خاطر حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں ٹھہرایا. کہ جنت میں جہاں چاہو گھوم سکتے ہو, رہ سکتے ہو, جنت کی نعمتوں سے متمتع اور لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن یہ ایک درخت ہے کہ کہیں مت جانا. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ تم کو نافرمانی پر آمادہ کر دے. ویسا ہی ہوا, شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا. نادم اور پشیمان ہوئے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ توبہ کس طرح کرے, معافی کس طرح مانگے. اللہ کی جناب میں اپنی غلطی کی معافی کی درخواست کس طرح پیش کریں, سلیقہ نہیں تھا. سلیقہ سکھلایا گیا. اس طرح کہو کہ ہمارے رب ہم سے غلطی ہوئی تو ہماری اس غلطی کو معاف کر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آیت کریمہ میں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, کہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا, بخشا نہیں اور رحم نہیں کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. مغفرت کے بعد رحم لایا گیا اور جہاں بھی مغفرت کا تذکرہ ہے وہاں بعد میں رحم کا تذکرہ ضرور ہے. یہ بھی کہا گیا نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم. غفور کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت رحیم لائی گئی اور تقریباً پورے قرآن حکیم میں ترتیب یہی ہے. کیا مطلب ہے مغفرت کے بعد مان رحمت کا تذکرہ کرنا؟ مفسرین نے بتایا ہے کہ مغفرت کا جو سبب ہے وہ رحمت ہے, رحمت کی وجہ سے مغفرت کرتا ہے اللہ. اگر وہ صفت رحم سے متصف نہیں ہوتا تو معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں بھی غفور صفت لائی گئی بعد میں رحیم کی صفت لائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ رحم سب کا مغفرت تھا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ رحیم نہ ہوتا تو بخشتا ہی نہیں. یہ بخش دینا اس کے صفت رحم کا تقاضا ہے اور جو معاف کرتا ہے بندوں کو اپنے اپنی صفت رحم کی وجہ سے معاف کرتا ہے. اور پورے قرآن حکیم پر غور کرتے چلے جاؤ, پڑھتے چلے جاؤ, تو اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ جتنی صفتیں بیان کی گئی ہیں سب سے نمایاں اور ابری ہوئی صفت جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ رحم کی صفت ہے. قرآن حکیم میں تقریباً 114 سورتیں ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ 113 سورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں ہے؟ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کا آغاز کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجیب بات ہے کہ صرف رحیم نہیں کہا گیا بلکہ اس کے ساتھ رحمان کو جوڑ دیا گیا. اور میں نے کسی موقع پر یہ بتایا ہوگا کہ رحمان کا جو وزن ہے یہ عربی میں مبالغے کے لیے آتا ہے. جیسے عرب اگر بہت زیادہ پیاسا ہو تو بولا انا عطشان, مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے, یعنی پیاس سے میں بھر رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ کھا گیا ہو, حلقوم تک پھوس گیا ہو, مسجد میں جگہ رہا ہو تو بولتا ہے جو وہاں میں نے پوری طریقے سے کھا لیا ہے, اب ایک لکمے کی بھی جگہ نہیں ہے. اسی طریقے سے تھک کر چور ہو گیا ہو, اتنا چور ہو گیا تھک کر اٹھ نہ سکتا تو کہتا انتا ابان, بہت زیادہ تھک گیا ہوں, تھک کر چور ہو گیا ہوں. گویا کہ رحمان کی صفت اور رحمان کا جو وزن ہے یہ صفت میں مبالغے کے لیے آتا ہے. میں بہت زیادہ پیاسا ہوں, میں بہت زیادہ بھوکا ہوں, میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, صفت کے مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے. تو رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی صفت صفت رحم سے متصف ہے, وہ جیسا کوئی رحیم ہے ہی نہیں. اور صفت رحم ابل رہی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے کسی چشمے سے پانی ابل رہا ہو, ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے صفت رحم ابل رہا ہے. اگر یہ رحم ابلتا نہیں تو پھر کافر کو اس روئے زمین پر ایک قطرہ پانی نہیں ملتا. کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جتنی بھی فیسلٹی ہو سکتی ہے زندگی گزارنے کی تمام دے رکھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے سے یاد نہیں کرتے. کتنے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, کتنے ہیں جو اس کی ذات اور صفات اور حقوق و افعال میں شریک کرتے ہیں. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو پکڑ لیا جاتا, ان کو روئے زمین پر ایک لمحے کے لیے باقی نہ چھوڑا جاتا. کافر کو پانی کیوں ملتا ہے؟ یہ مشرق یہ مشرق کو روئے زمین پر کیوں زندہ رکھا جاتا ہے, کیوں باقی رکھا جاتا ہے؟ وہ باقی اس وجہ سے رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے اور یہ ڈھیل دیتا ہے, سدھرنے کے امکانات پیدا کرتا ہے. یہ تو اس کے صفت رحم کا تقاضا ہے. ورنہ مجرم جرم کرے انصاف کا تقاضا ہے کہ دوبارہ اسے سزا دی جائے, تو پکڑ لیا جائے. ڈھیل دینا چاہتے کا تو اس کے صفت رحم کا تقاضا ہے. ابھی سدھر جا. تو گویا کہ ابری ہوئی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پورے قرآن حکیم میں وہ یہی ہے صفت رحم. تو رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ صفت رحم ابل رہی ہے, بہت زیادہ رحم والا ہے وہ. اور رحیم کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت اس سے کبھی جدا نہیں ہوگی. دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی رحم کرے گا, اس کا رحم دنیا ہی میں ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ آخرت میں بھی اس کا رحم باقی رہے گا. اور اسی رحم کی وجہ سے انبیاء کرام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے سفارش کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف دکھائے گا کہ اس طریقے سے تم مجھ سے درخواست کرو, اور ایسے کلمات سکھائے گا جو ایسے کلمات ابھی نبی کو نہیں سکھائے گئے, کسی نبی کو نہیں سکھائے گئے, یہاں تک کہ ہمارے نبی کو بھی نہیں بتائے گئے. وہ کلمات وہی بتائے گا, وہ کلمات وہی سکھائے گا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے وہی کلمات کہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ اٹھائیے سر, ارفع راسک, اپنے سر کو اٹھائیے, آپ جو مانگیے گا دیا جائے گا, سفارش کیجیے قبول کی جائے گی, اور حج مقرر کر دے گا کہ اتنے لوگوں کے بارے میں آپ سفارش کیجیے, ہم معاف کرتے ہیں ان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا. سوال یہ ہے کہ جب مجرم سے جرم ہوا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ کہ اسے سزا دی جائے, پھر یہ معافی کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کی سفارش کیجیے ہم معاف کر دیں گے؟ اس کے صفت رحم کا تقاضا ہے. اور ایک عجیب نقطہ بتا رہا ہوں, شاید کبھی نہ بتایا ہو, کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں صفت رحم کا تصور دھندلا ہو جانے کی وجہ سے گمراہ ہوئی. یہ کون کیوں گمراہ ہوئی ہے؟ ہیں یہ لوگ. عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کے اندر ہے اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ یہ لوگ, وہ بھی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود گمراہ ہوئے اور یہ بھی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود گمراہ ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں بھی صفت رحم کا تصور دھوتلا پڑ گیا تھا اور ان کے یہاں بھی صفت رحم کا تصور دھوتلا پڑ گیا ہے اور اسی صفت رحم کے ذہن میں دھوتلا پڑ جانے کی وجہ سے دونوں کی دونوں بڑی قوم گمراہ ہو گئی. اس کی وضاحت کس طرح ہے؟ ایک عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے, اب ہم اپنے گناہ کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جائیں, وہ تو گناہ بخشے گا نہیں. جہاں درمیان میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو گھسیٹا, درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھسیٹا اور ابن اللہ کا فلسفہ کرا گیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ اگر اپنے باپ پر زور ڈالیں گے تو باپ مانے گا کیسے نہیں. اور کبھی موقع ملا تو جب آیت الکرسی کی تفسیر کروں گا تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ذہن انسانی میں جتنے بھی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں آیت الکرسی کے اندر ان تمام سوالات کا جواب ہے, اور جتنے بھی شرک کے اقسام ہیں آیت الکرسی کے اندر سارے اقسام بھی درج کر دی گئی. اس جیسی آیت پورے قرآن حکیم میں نہیں ہے اور شیطان سب سے زیادہ اسی آیت کریمہ سے ڈرتا ہے, بھاگتا ہے. اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو میں قابل تو بتاؤں گا. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی زور زبردستی کر کے دبا ڈال کر کے کسی کو معاف نہیں کرا سکتا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ دھڑے سے گناہ کیا اور یہ فلسفہ کرا کہ اب ہم کون سا منہ لے کر کے اللہ کے دربار میں جائیں, وہ تو معاف کرے گا ہی نہیں. لہٰذا انہوں نے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھسیٹا اور ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا ہونے کا فلسفہ کرا کہ اب یہ جب بیٹے ہیں تو باپ پر زور ڈالیں گے تو ہمیں معاف کر دے گا. دیکھو صفت رحم کا تصور ڈھونڈنا پڑا, گمراہ ہو گئی ہے. تو اگر یہ تصور زندہ ہوتا کہ کیا ہوا, آدم سے تو غلطی ہوئی تھی, معافی انہوں نے مانگی, اللہ کا رحم ہوا, معاف کر دیے گئے, وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ رحیم ہے, کون سی سے معافی مانگتے ہیں؟ درمیان میں کسی کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے گھسیٹا اور گمراہ ہوئے. تو صفت رحم کا تصور ڈھونڈنا پڑا, یہ پوری قوم گمراہ ہو گئی. انہوں نے بھی وہی حرکت کی کیا کہ درمیان میں رکھے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھسیٹا کہ یہ جب سفارش کریں گے تو ان کے اوپر جو بھی صلاح و سلام پڑے گا یا جو کچھ کرے گا, بس ان کا کمر پکڑ لیا تو اللہ تو معاف کرے گا ہی کرے گا. اور یہ ان کا تصور ہے کہ ویسے ہم کیسے معاف کیے جا سکتے ہیں, شفاعت رسول کرے گا تب معاف تب معافی ملے گی ہمیں. یہاں بھی صفت رحم دھندلا پڑ گیا, کسی بھی شکل میں موجود ہو کہیں نہ کہیں صفت رحم دھندلا ضرور ہوا ہے, ورنہ یہ قوم گمراہ نہیں ہوتی. یہ عجیب و غریب نقطہ ہے جو میں نے قرآن حکیم کے مطالعے سے حاصل کیا ہے اور اسے استفادہ کیا ہے. صفت رحم اگر دھندلی پڑی قوم گمراہ ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا گیا کہ جب پہلے انسان ہے غلطی ہوئی معافی مانگی انہوں نے ظاہر ہے اور درمیان میں وسیلے کی جتنی گری ہوا ہے تو سب کی تو موت گری ہوئی ہے. ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا طریقہ سکھایا کہ مجھ سے معافی مانگو, میں رحم کرتا ہوں, درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. اور دعا تو عبادت ہے اور عبادت کے درمیان کسی چیز کا وسیلہ پسند نہ جائے, حرام ہو. اس میں تو شرک کرنا پسند ہی نہیں کرتا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے ابری ہوئی صفت صفت رحم ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کی شرح کرتا ہوں, بہت مزہ آئے گا آپ کو. حدیث کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور یہ روایت متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح ہے, مانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجی احد منکم عمله قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمت. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا, کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا, کسی آدمی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا جہنم سے اور جنت میں داخل نہیں کر سکتا, نہیں جیا نہیں نجات دے سکتا. احدم منکم عملہ, اس کا عمل اسے جہنم سے بچا کر جنت میں نہیں داخل کر سکتا. سارے جہاں حیرت سے کہا بھلا انت یا رسول اللہ, آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے, آپ کا خود کا عمل, آپ تو معصوم ہے, لمحہ لمحہ آپ کا اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے, آپ سے لفظ نہیں ہوئی کبھی, آپ تو معصوم ہے, دکھاتا ہے, آپ بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے. حضور نے فرمایا نا میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا الا ان يتغمدني الله برحمه, جب تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے لے. نبی بھی اسی بات کا محتاج ہے, رحمت, نبی بھی اسی بات رحمت کا محتاج ہے. سب سے ابری ہوئی اسی بات صفت رحمت, اس حدیث پاک میں یہ بتایا ہے, نبی بھی اسی بات کا محتاج ہے. کہتے قادر مطلق ہے, مختار کل ہے, اور یہاں نبی کہہ رہا ہے, یہ حدیث نہیں پڑھتے, جب تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں نہ لے لے میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یا خیال کر, کیونکہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا تو پھر یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سبب نہیں بن سکتا دخول جنت کا, تو اس کے پیچھے ہٹا دو, منمانی کرو. لکھا ہوگا تو پہنچ جاؤ گے, نہیں لکھا ہوگا نہیں رہن کرے گا, نہیں پہنچو گے. درمیان سے عمل کو ہٹا دو. نہیں, سوال کا جواب دیکھو, سوال کو بتایا کہ عمل یہ سبب نہیں ہے جنت کو دخول کے, تو عمل کرنے کی ضرورت کیا؟ درمیان سے ہٹا دو, اللہ کے رحم پر ڈیپینڈ ہو جاؤ. اس کی ضرورت کیا ہے؟ عمل کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس سوال کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں. ایک مثال دیکھو, مثال کے بعد بالکل آگے ہو جائے. ایک آدمی نے خوبصورت بنگلہ بنایا, اور خوبصورت بنگلہ بنانے کے بعد اس نے آسائش کی, تمام چیزیں رکھتی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے. اس کے بعد اعلان کراتا ہے کہ یہ بنگلہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت کے اوپر بیچا جانے والا ہے. جن حضرات کو بنگلے کی ضرورت ہو, بنگلے کی یہ تفصیلات ہیں, لینے کے لیے آ جاؤ. کروڑپتی پہنچتے ہیں, لکھ پتی پہنچتے ہیں, ارب پتی پہنچتے ہیں, انہیں میں سے غریب بھی پہنچتا ہے 10 روپیہ لے کر کے. وہاں تو کروڑوں لے کر پہنچے ہیں بنگلہ خریدنے کے لیے, ایک آدمی 10 روپیہ لے کر پہنچتا ہے. بھائی کہانی ہے, نہیں کہانی ہے وہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بازار مصر میں بکنے لگے تو بڑے بڑے لوگ خریدنے کے لیے, حضرت ایک بڑھیا بھی گئی تھی اپنے آٹے میں کچھ روپے لے بیٹھ کر کے, کہ میں بھی حضرت یوسف کو خرید لوں اور خریدارا نے یوسف میں میرا بھی نام ہو جائے. کہانی ہے, تو یہ بھی 10 روپیہ لے کر کے بنگلہ خریدنے کے اس میں پہنچتا ہے. مالک جو ہے تمام کروڑ پتیوں کو بنی گاہ ڈالتا ہے, اس کے بعد پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ملبوس آدمی کو دیکھتا ہے, کہتا تو کدھر آ گیا؟ ارے آپ نے اعلان دیا تھا کہ آپ بنگلہ بیچ رہے ہیں, خریدنے کے لیے آئے. تیرے بدن پر صحیح سے کپڑا بھی نہیں ہے, تو بنگلہ خریدنے کیسے آ گیا؟ کتنا پیسہ؟ 10 روپیہ ہے. مسکراتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ بھائی بنگلہ بک گیا, ہم نے 10 روپے میں یہ بنگلہ دے دیا ہے. سارے لوگ حیران ہیں, اب دیکھو روپیہ 10 دیا ہے, سبب تو ہے, 10 روپیہ دیا اس نے اور بنگلہ دے دیا, سبب ہے, لیکن سبب یہ کلی نہیں ہے, بلکہ اس میں آپ کا رحم شامل ہے, بیچنے والے کا رحم شامل ہے. تو کتنی بھی نیکیاں کر رہے آدمی, جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ آدمی زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے, تب بھی کتنی نعمتیں اتنی آسائشیں ہیں کہ یہ نیکیاں اس کو بدل نہیں ہو سکتی. اللہ دے دے تو اپنی رحمت سے دے دے, نیکیوں سے جنت کی نعمتیں نہیں حاصل ہو سکتی. یہ مطلب ہے اس کا. اللہ بابا سبحان اللہ بتایا جاتا ہے کہ میں نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھ رکھے, مانا آئے نور رات آنکھوں نے دیکھا نہیں, بڑا اتروں سمے کانوں نے سنا نہیں, بڑا بھاگا نبھا آدمی کسی آدمی کے دل میں نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. اب ایسی نعمتیں تم چند نیکیاں کر کے لینا چاہتے ہو؟ ارے ہم دے دے تو ہمارا احسان ہے, ہماری رحمت ہے, تم کیا تمہاری نیکیاں کیا؟ ہمارا تو گویا کہ نیکیاں جنت کی نعمتوں کا عوض نہیں ہو سکتی, سبب تو ہے نا. جیسے 10 روپے بنگلے کا عوض نہیں ہے, لیکن سبب تو ہے نا, 10 روپے دیا نا اس نے, بات بن جائے. تو نیکیاں جنت کی نعمتوں کا عوض نہیں ہے, بدلا نہیں ہے, بلکہ سبب تو ہے, 10 روپے تو لگایا ہے اس نے, بات بن جائے. یہ مطلب ہے سبھی سے پاس کا, عمل تو دریا تو نہیں نکالنا, عمل تو کرنا ہی ہے. ہاں, عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی رحم فرما کر جنت ہمیں دے دے گا, یہ مطلب ابھی سے پاس کا. دریا سے عمل کو نہیں ہٹایا جائے, اس مثال سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اللہ تبارک تعالی بڑا رحیم ہے. اب دیکھو حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا رہا ہے, اور اس کے بعد ہمیں بھی انہی کی اولاد ہے, یقینیت میں سے کہ غلطی ہوگی, لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہ گاروں کے لیے بخشنے کے کتنے سنگن پیدا کر رکھے, رمضان کا مہینہ دے دیا اور اپنے نبی کے ذریعے کہلوا دیا کہ اسے کہو کہ میں نے جس اس طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہوں, جس اس طریقے سے روزہ رکھو, پہلے ایسے کو ہم نے رحمت بنا دیا ہے, دوسرے کو مغفرت بنا دیا ہے, اور تیسرے کو اس کو ملنگار بنا دیا ہے. کہہ کیا ہے بتائیے؟ ایک رات دے دی ہزار مہینوں کے برابر, کیوں گئی؟ کیوں ایک رات کے اندر ہزار مہینوں کا ثواب رہے بھی تو ہے. تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے لبا ہے کون ہو اس کا, اور ابری بھی صفت اگر کوئی ہو تو صفت رہے. ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, مدعا پتہ نہیں روایت حدیث کے الفاظ اس طرح ہے, اور وہ بھی خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے الفاظ بلا تھا. فار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح فإذا امرأة من الصبي صفا إذا وجدت صبيا في الصبع أخذته وأنزقته ببطنها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة على رأس النار؟ قلنا لا يا رسول الله, لا والله. فقال اللہ اعلم بعباده من هذه بولدها. متفق علیہ, یہ پوری روایت ہم نے ریپر کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے کہ جنگ ہوئی, کفار قبائل کو شکست ہوئی, بھاگ پڑے اپنی تلواریں اسی طریقے سے اپنے سامان اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور اکثر مقتول ہوئے, عورتیں پکڑ کر کے لائی گئی. جنگ کی اس افرا تفری میں ایک عورت جو ان تمام قیدی عورتوں میں تھی, اس کا بچہ گم ہو گیا تھا. متفصل ہے حدیث ہے, بچہ گم ہو گیا تھا اس کا. اب وہ بچے کی یاد میں دیوانی ہو رہی تھی, تو کچھ سوچ نہیں رہا تھا, آنکھوں میں پردے پڑ گئے تھے. اتنی بے قرار تھی, اتنی پریشان تھی اپنے بچے کے لیے کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ جھوٹتی پھرتی تھی, دوڑتی تھی, تب رہا ادھر ادھر دوڑتی تھی, آنکھوں میں پردے پڑ گئے تھے کہ میرا بچہ کدھر گیا. اور جس بھی قیدی عورت کے پاس آتی اور بچہ دیکھتی تو آپ کا دفتر تو اس بچے کو اپنی بوجھ میں لے لیتی اور باہر کرتا تو بے بس نے اپنے سینے سے لپٹا ہے بڑے زور سے پھینکتی اور اپنی چھاتی کھول کر کے اس کو دودھ پلانے لگتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرا کہ کیا بات ہے, کیوں دوڑ رہی ہے, کیوں پریشان ہے یہ عورت؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے رحیم اور شفیق تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول جنگ کی افراتفری میں اس عورت کا بچہ گم ہو گیا اور بچے کے دم میں پاگل ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بچے کو تلاش کیا جائے, بچے کو تلاش کیا جائے, بچہ ہے کدھر, اور تلاش کر کے اس کی گود میں بچہ دے دیا جائے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بچہ مل گیا, اس کی گود میں دے دیا جائے, اس کی بے قراری جب چم رہی ہے, چاٹ رہی ہے, بچے کو سینے سے لگا رہی ہے, کھینچ رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے, پریشان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب گیا مخاطب کر کے کہا اور تو رو نہ آدھی مانا تو پاری حسن والا تھا کناری بھلا یہ بتاؤ کہ یہ عورت کیا اپنے بچے کو جہنم میں ڈال کر آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ لا رسول اللہ, کبھی نہیں اللہ کے رسول, یہ تو اپنے بچے کی یاد میں پاگل ہو رہی تھی اور پانے کے بعد کتنا کھینچ رہی ہے, یہ ظاہر محبت دیکھیے ہم لوگ پریشان ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اعلم بعبادی من هذه بولدها, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ شفیق ہے اپنے بچے پر. اندازہ لگائیے کتنا رحیم ہے. ہاں اب یہاں آپ ایک سوال کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر, تو جس طرح وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں داخل کر سکتی, معاملہ ختم ہو گیا تو کسی کافر کو بھی جہنم میں نہیں جانا چاہیے. سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی گنہگار کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوڑنی چاہیے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو اس سوال کا حل ہم پیش کر رہے ہیں. ایک بچہ ہے, حدیث میں کیا ہے بولا بچہ, بچہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کچھ کہتی ہے جاتا کچھ ہے, باپ کہتا ہے اس راستے سے جا, اس راستے سے جاتا ہے. نہ تو ماں کی کوئی بات مانتا ہے اور نہ باپ کی کوئی بات مانتا ہے, جو بھی حکم دیتے ہیں دونوں ان کا الٹا کرتا ہے. تو کبھی کبھی باپ ڈنڈا اٹھاتا ہے. وہ ہمارے ایک ملیریا ڈاکٹر آئے کرتے تھے, والدہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتی تھی, ان سے ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے ایک بچے کو آپ کر دیا ہے, اس لیے کہ ان کی مرضی کے بغیر اس نے شادی کر لی. انہوں نے کہہ دیا کہ گھر میں اس عورت کو لے کر داخل نہیں ہونا, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, جب تک میں زندہ ہوں گھر میں آنا نہیں. تو جب وہ گھر پہ آئے ہمارے سماندار نے کہا کہ بھائی اتنے بے رحم مت بنو, اتنے سنگدل مت بنو, اور سنا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو بھی بچے کی ماں کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بیٹے سے کہیں ملنے کے لیے مت جائے, تو اتنے سنگدل مت بنیے, ماں کو تو کم سے کم ملنے دیجیے, اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ٹھیک ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن باپ کا جوتا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو ہے, لیکن باپ کا جوتا, باپ کا ڈنڈا وہ جنت کے راستے کو دکھاتا ہے کہ اس راستے پر چل تک تجھے جنت ملے گی. تو ماں باپ کا اپنے بیٹے کے سدھار میں اور کردار کو صحیح کرنے میں بڑا بہترین رول ہوتا ہے, کوئی ٹکر نہیں اٹھا سکتے. اب اس کے بعد بھی اگر گمراہ ہو جائے, بدماش ہو جائے, تو اس کے لیے ماں باپ کیا کریں؟ تو ایک بچہ ہے اسی طریقے کا, ماں کچھ کہتے ہیں کرتا کچھ ہے, باپ کچھ کہتا ہے کرتا کچھ ہے, اور کبھی کبھی ماں ناراض ہو جاتی ہے, باپ ڈنڈے اٹھاتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ لاپرواہی کرتا تو ہے, جب باپ مارنے لگتا ہے تو چپ چاپ کھڑا رو لیتا ہے, سہ لیتا ہے باپ کو. ماں کچھ بولتی ہے تو چپ چاپ سہ لیتا ہے, بول لے گالیاں دے رہے ٹھیک ہے سنتا ہوں, مار رہے ہیں آپ مارتے رہیں گے, ہاتھ نہیں اٹھاتا, باپ کو گالیاں نہیں دیتا, ڈنڈا نہیں پکڑتا, ماں پورا بھلے دیتی ہے سر جھکے سن لیتا ہے. یہ بچہ ماں باپ کی نگاہ میں اتنی عزیز ہے, کہیں کچھ ہو جائے تو ماں باپ اس کے پیچھے پوچھا لگا دیں گے, دکھ جائیں گے اس کے پیچھے, اس میں کوئی شک ہے اس تشریح میں کتنا کوئی شک نہیں ہے, تو پتری بات وجدانیات میں سے بات ہے یہ جو میں پیش کر رہا ہوں. لیکن اگر یہی بچہ باپ اگر ڈنڈا اٹھاتا وہی ڈنڈا چھوڑ کر کے باپ کو مارنے لگے, ماں اگر کوئی بات برا بھلا کہے اسے گالیاں دے اور بچہ پلٹ کر کے اس کو گالیاں دے ڈالے, اور اس کے ساتھ ساتھ گھر سے نکل جائے, دوسری عورت کو اپنی ماں بنا لے, دوسرے آدمی کو اپنا باپ بنا لے, اور اس گھر میں جا کر کے پڑھا رہے, دروازے پر پڑھا رہے, ماں باپ اس کی محبت کو کھرچ کھرچ کر اپنے دل سے نکال لیں گے. باپ کہے گا پال پوس کر کیا کیا, جو ڈنڈا اٹھایا تھا میں نے اس ڈنڈے سے تو اس نے مجھے مارا ہے, ماں جس نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کہ میں نے پورا بھلا کہا تو الٹا مجھے پورا بھلا کہہ رہا ہے, کیسا لڑکا ہے, پالا ہم دونوں نے, کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے, اور اس نے دوسرے عورت کو دوسرے مرد کو اپنا پاور بنا لیا ہے. اس کی محبت کو ایسے ماں باپ کورچ کورچ کے دل سے نکال دیں گے, یہی حال ہے مشرک کا. اللہ تبارک تعالیٰ مہربان تو ہے, ناپرمانی کرتا ہے ٹھیک ہے جاننے میں ڈال لے گا نکال لے گا ٹھیک ہے, دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ جیسا شرک تو نہیں کرتا نا, ناپرمانی پر اللہ جانتا ہے چپ چاپ سن لیتا ہے ٹھیک ہے بھائی تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, معافی مانگتا ہوں میں تجھ سے, معاف کر دینا, معافی مانگتا ہے. لیکن اگر دوسرے دل پر چلا جائے, دوسری ماں دوسری عورت کو اپنی ماں بنا لے, دوسرے آدمی کو اپنا باپ بنا لے, یہی آج مشرک کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جا کر کے دیوی دیوتاؤں کو اپنا سب سے سمجھ لیتا, اپنا حاجت اپنا بچے جائے جاتا, اللہ تبارک تعالیٰ محبت نکال دے گا اس آدمی کو, رہنے کرے گا رہنے کرے گا, یا پھر رہنے کا مجھ سے کہیں نہیں, یہ معاملہ ہے اور یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا. ورنہ ایک مطلب اللہ کی بات اور پیش کر دیتا ہوں, حدیث کے الفاظ ہے ان للہ تعالی مئات رحمت, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں, اور انزل منها رحمت واحدۃ بین الجن والانس والحوام والبهائم فیها یتعاطفون وبها یترحمون وتعطف الرحم على ولدها غفر الله تعالى 99 يرحم عباده به يوم القيامة. متفق عليه کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کر لیے, ایک حصہ اس نے دنیا کے تمام مخلوقات کو دے دیا ہے, جانوروں کو دے دیا ہے, پرندوں کو دے دیا ہے, کیڑوں کو دے دیا ہے, انسانوں کو دے دیا ہے, جنوں کو دے دیا ہے, اور اس کے ایک حصے سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ایک پرندہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, ایک جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, ایک انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, صرف ایک حصہ اتارا اور 99 حصے اس نے بچا کر رکھے, یہ کیا کرے گا؟ جواب دیا گیا ہے کہ اگر ہم بھی عباد ہو لوگ ملتے ہیں اپنے اچھے بندوں پر کسی کی وجہ سے رحم کرے گا, بتاؤ 99 حصے وہاں باقی ہیں, بخشش کی امید ہے اس وجہ سے کہ کاجے کریم ہمارا گاؤں خود یہ عباد یہ اللہ تعالیٰ برفو علا انفسین لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر جميعا انه هو الغفور الرحیم. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ تمام گناہوں کو یغفر الذنوب جميعا تمام قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا, بے شک وہ غفور رحیم ہے. مسلم احمد کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے دنیا اور معافی جاتی تمام چیزیں دے دی جاتی تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی چیز آج کے نزول سے مجھے ہوئی ہے. اگر مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں کائنات کی تمام چیزیں دے دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کی اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے, جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو میری رحمت زمین پر محبت نہیں کرو. ہاں ایک فلاسفر کا میں نے فوج پڑھا تھا اور غالباً اس نے کسی حدیث پاک سے قرآن کی کسی آیت سے استفادہ کر کے کہا ہوگا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں. غلطی ہو جاتی ہے سرکشی آتے غلطی اور سرکشی میں فرق ہوتا ہے. غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف کرے, غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف کرے, ایک دن آپ برابر کرتا چلا جائے, زندگی کا اسی میں ڈوبا رہے, یہ غلط ہے, یہ سرکشی ہے, یہ معاف نہیں ہوتی. اس آدمی کی حالت اس بچے کی سی ہے جو اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہ مان کر کے دوسری عورت اور دوسرے آدمی کو اپنا ماں باپ مان لے اور اس کے دروازے پر پڑا ہے. ایسے آدمی کو اللہ تبارک معاف نہیں کرتا. ورنہ مصطفیٰ ہمارے روایت ہے کہ دینار ہم حصے بچا کر رکھے ہیں اور وجہ بتائی گئی کہ کیوں بچا کر رکھا ہے, یار ہم بھی عبادت ہو جاؤں گا اسے آما اپنے نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی 99 حصوں کے ذریعے رحمت کرے گا. 99 حصوں کے ساتھ رحم کے ساتھ جب آ جائے گا گنہ گاروں کی بڑی امید ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہ گاروں کو رمضان کا مہینہ دیا, ہم نے اسے برتا, اب امید یہ کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا, اب ہماری بقیہ تو زندگی ہے, بقیہ تو مہینے ہیں, یہ اللہ کی فرما بردائی میں گزر رکھیں گے, نہ فرمائی میں نہیں. تو اس آدمی کی مثال ایسے ہو جائے گی کہ رمضان کے روزے رکھے گناہوں سے پاک ہو گیا اور پھر اس کے بعد کوئی رویش اس نے اس کے آئے سے ڈھابے پر چلنے لگا, تو ایسے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح جس نے صابن سے مل مل کر کے خوب نہایا اور جب صاف ستھرا ہو گیا نئے کپڑے پہن لیے گیا اور گندگی پورے بدن کے اوپر لپیٹ دی, نہارے سے کیا فائدہ ہو, صابن سے مل مل کر خوب نہایا اچھے اچھے کپڑے پہن لیے اس کے بعد کیا گندگی مل لی, کیا فائدہ ہو جائے گا نہارے. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا بار پارا ہمیں بڑا پیارا موقع عطا کیا تھا اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت تھی, اور جانتے ہیں اتنی بڑی رحمت اور نعمت خوش نصیبوں کو ملتی ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو یہ رحمت نصیب نہیں ہوئی اور چلے گئے اس دنیا سے, اور کتنے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہاں بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں لیلۃ القدر کا فیصلہ ہو چکا ہے, جوان بھی ہو سکتے ہیں, بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں, بچے بھی ہو سکتے ہیں, ماں بھی ہو سکتے ہیں, عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, یہ بڑا تعریف کوئی سی سال کے اس آدمی کا معاملہ فنش ہے, اسرائیل کو پلان دے دیا گیا ہے اٹھا لینا, اس آدمی کو بچنا نہیں چاہیے اٹھا لینا, ڈیٹ فکس ہو چکی ہے, لیلۃ القدر کے اندر فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ آدمی اگلا رمضان نہیں دیکھے گا, اگلا رمضان نہیں ملے گا. اللہ نے زندگی دی, صحت دی, تندرستی دی, اور یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا, اب اس پر اللہ تبارک کو بتانے کا جتنا شکریہ ادا کروں گا میں. اور عجیب بات ہے جب وہ آپ آیت صیام پڑھیں گے نا تو آیت صیام کا جو اختتام ہے وہی پر ہے, وہی تو کب تم آیا تھا اجر کو اجر لگن کا شکر اللہ تبارک کو بتانے نے جو تم کو ہدایت دی یہ رمضان کا روزہ برتنے میں, تو اس میں تقدیر کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو, کیا کیا پڑھتے ہیں لوگ حکم تقدیر کا, اللہ کی بڑائی بیان کرو, وہی تو کب رو نہ جانے کیا کیا مگر ماری پورے رمضان یہ کرتے رہے اللہ تبارک کو بتانے نے ہدایت دیں کہ آگے ٹھنڈی نہ کرے قرآن کیا کیا کرتے رہے, شکریہ ادا کرو کہ تم کو یہ مبارک نہیں دیا گیا, تو بڑے مبارک ہیں وہ لوگ, بڑے سعید ہیں وہ لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا اور جہاں تک ہو سکا حد انسار ہم لوگوں نے اس کو برتا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ٹوٹے ٹوٹے روزوں کو قبول فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ حد انسار ہم نے الٹی سیدھی عبادت کا حصہ لیا ہے تیرے رحم سے بڑی امید ہے کہ تو ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو شہر سے قبول عطا کرے گا. اتنی دعا کے بعد ہم آپ تمام جمی حضرات کو, نوجوانوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, اور اسی طریقے سے تمام حضرات کو اپنے تہذیب سے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, آپ قبول فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.